Program Trzeci Polskiego Radia. Jest południe, sobota 11 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W całym kraju biało-czerwono. W rocznicę odzyskania niepodległości główne uroczystości rozpoczynają się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości w Krakowie na Wawelu, opowie o nich nasz reporter. Nadawanie rozpoczyna Polskie Radio Chopin. Uroczyste odprawy wart, przemówienia najważniejszych osób w państwie, msze za ojczyznę, wieńce przed pomnikami zasłużonych Polaków, ale też mniej oficjalne wydarzenia, biegi, gry miejskie czy festyny. Tak świętujemy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się centralne uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Na placu Piłsudskiego jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jaki jest plan tych wydarzeń? No my cały czas czekamy tutaj już tylko na prezydenta Andrzeja Dudę. Gdy tylko wjedzie, powita go szef sztabu generalnego i złoży meldunek. Potem zwierzchnik sił zbrojnych dokona przeglądu pododdziałów zgromadzonych na uroczystości i usłyszymy hymn. Zgodnie z tradycją, przed uroczystą odprawą wart przy grobie nieznanego żołnierza prezydent wygłosi okolicznościowe przemówienie. Słowom Andrzeja Dudy będą się przysłuchiwać zaproszeni goście, samorządowcy, członkowie rządu, parlamentu. W tym roku także wyjątkowo były premier koalicji PO-PSL Donald Tusk, a także tłumy rodaków. No ja myślę, że to jest święto, które każdy z Polaków powinien świętować, a jednocześnie przekazywać następnym pokoleniom, żebyśmy pamiętali o naszej historii, korzeniach. Dzieciom przekazywać pewne tradycje z pokolenia na pokolenie i żeby dzieci wiedziały, jak to wygląda z bliska, bo zwykle to w telewizji oglądała, no więc niech raz zobaczy to z bliska. To zapytam, wiesz, którą rocznicę Święta Niepodległości obchodzimy? Tak, 99. Właśnie dlatego przemówienie prezydenta ma dotyczyć polskiej wolności, polskiej niepodległości i wielkiego święta, które czeka nas w przyszłym roku, czyli stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Po zmianie wart przed grobem na placu Piłsudskiego odbędzie się defilada wojskowa, a potem prezydent przejedzie przed pomnik marszałka znajdujący się tuz przy Belwederze. Z placu Piłsudskiego w Warszawie mówiła Ksenia Maćczak. Dziękuję. Kapelan Śląskiej Solidarności, ksiądz Bernard Czernecki, aktor Franciszek Pieczka i rzeźbiarz Andrzej Pityński to nowi kawalerowie Orderu Orła Białego. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Dziękował wszystkim wyróżnionym za służbę. Dziękując w imieniu Rzeczypospolitej za wierną, ponadprzeciętną służbę, za wielkie, ponadprzeciętne dla Rzeczypospolitej zasługi, tej naszej Rzeczypospolitej oddaną, by była wolna, by była niepodległa, by była suwerenna, by była. Wśród odznaczonych m.in. orderami byli wojskowi i dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, także publicysta Jerzy Jachowicz. Apel pamięci, uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza i msza w Wawelskiej Katedrze. Rozpoczęły się w Krakowie obchody Święta Niepodległości. Na Wawelu jest Paweł Pawlica. Powiedz, jakie będą, jak będą przebiegać dalej. Po mszy, która właśnie dobiega końca, z Wawelu na rynek główny przejdzie tradycyjny pochód patriotyczny. Po drodze uczestnikom marszu będą rozdawane biało-czerwone flagi. Na samym rynku przygotowano występ orkiestry wojskowej, wspólne odtańczenie poloneza oraz poczęstunek wojskową grochówką. A same uroczystości w Krakowie rozpoczęły się o 8 rano przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie dokonano zmiany warty honorowej i odczytany został apel pamięci. Po południu swoje obchody w Krakowie zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość. W programie jest msza święta w katedrze na Wawelu, złożenie kwiatów w kryptach i spotkanie w hotelu Sheraton. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. premier Beata Szydło i prezes partii Jarosław Kaczyński. Wcześniej swoje obchody Święta Niepodległości na Placu Szczepańskim zorganizują małopolskie organizacje i partie opozycyjne. Dziękuję. Z Krakowa mówił Paweł Pawlica. Cyfrowe Polskie Radio Chopin właśnie rozpoczyna nadawanie. Główne miejsce zajmie w nim twórczość jego patrona. Będzie ona punktem wyjścia do rozważań o muzyce, także europejskiej. Jak mówi szef stacji Marcin Gmys, wybór patrona nie jest przypadkowy. Nie ma lepszego patrona w przypadku kultury polskiej niż Fryderyk Chopin. No nie wyobrażam sobie Radia Paderewski czy Szymanowski. Oczywiście ono byłoby pewnie interesujące, ale już nie byłoby tak nośne. Jednak Fryderyk Chopin jest najsilniejszą polską marką kulturową i nie tylko kulturową. To jest Polak rozpoznawalny pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Całodobowe Polskie Radio Chopin dostępne będzie dzięki cyfrowym nadajnikom naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je też w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

coming out tonight, you see. Said some people are living the false reality. Yes, some mutations keep telling what you see. How sweet are the song when we're in Normandy. Kian Harold, płyta zatytułowana The Magician. Kian gra jutro koncert w Warszawie i stąd wizyta w naszym studiu. Nice to have you here, Kian. It's a pleasure to be here. Okay. You like Poland? I love Poland, man. I've been coming here since probably 2004. Yeah. 2005, you know. Loving it every time. Started off in Szczecin. It's my first time performing here in Warsaw, so I'm looking forward to it. Szczecin, so probably you met there Sylwester Ostrowski. Exactly, exactly. Cześć, Sylwester. Cześć, jestem tutaj, jestem. No właśnie. No i na dodatek wystąpisz jutro na koncercie też, tak? Tak, i on za każdym razem jak przyjeżdża do Polski, to prosi, żebym zagrał w jego zespole. Mhm. Ja bardzo lubię grać z Kionem, w ogóle lubię jego muzykę i to fajnie. Jutro będę też grał. Okay, Kian, are you a magician or a musician? I'm a mixture of a magician and a musician. I'm a musician. Ah, musician. Yeah, that is. You know, that came from talking to Don Cheadle, famous actor, was in the Miles Ahead movie, and most people know him from the Iron Man series. Mm-hmm. Don Cheadle, amazing actor. He's also a musician and a composer as well. You know, I was working on the Miles Davis movie, playing the stunt double of Miles Davis, and he gave me a compliment. He said, "Kian, you're a magician, man." And I said, "Well, a magician?" He said, "Yeah, like you're a musician." And we started talking, and I ended up saying, "What, like a musician?" And he said, "Yes." So he came out in front of thousands of people and said, "Kian Harold is the musician." So when I went home, I wrote the song "The Musician," and from that, you know, we have the album now. Zapytałem, czy jest magikiem, czy muzykiem, bo magician to takie połączenie. I opowiedział mi historyjkę o tym, jak spotkał aktora, który grał w Iron Man i powiedział mu, że jest magikiem w tym, co robi, a wtedy grał w filmie... Miles Ahead. Tak, Miles Ahead, o Milesie Davisie. Kian, I've read somewhere that you were part of Cirque du Soleil, Michael Jackson's... Yes, the Michael Jackson Immortal World Tour. Yeah. How was it? It was incredible. You know, anytime anybody gets a chance to work on anything that has to do with Michael Jackson, it's pretty amazing. This is probably one of the biggest productions that had to do with Michael Jackson. Because Michael Jackson, before he passed away, one of his dreams was to work with Cirque du Soleil. Yeah. So, you know, the state and, you know, Michael Jack, the state and Cirque du Soleil got together and said, you know what, we're going to honor his wishes. So they did the Michael Jackson Immortal World Tour. So I did that for about close to 3 years. Mm-hmm. Zapytałem go, bo występował w Cirque du Soleil w programie o Michaelu Jacksonie, jak to było i no, powiedział kilka bardzo ciepłych słów pod adresem Michaela Jacksona, jego produkcji, a ponieważ Michael marzył o tym przed śmiercią, żeby występować w Cirque du Soleil, no to taki hołd mu złożyli artyści, którzy występowali w tym przedstawieniu. What about tomorrow's concert? Tomorrow's concert is going to be a good time. I brought a band from New York City. Cedric Mitchell's on the piano. He's also on the album. Charles Haynes, fantastic drummer from Boston. He'll be there. Neer Felder, amazing guitar player. What else we got? Burnus, Boom Travis. He plays with Robert Glasper and Experiment sometimes. Mm-hmm. An amazing bass player. And Sylvik Ostrowski will be on saxophone. You know, we're going to play music from the musician, from the record, and we're just going to vibe out and try to really take in the vibes of the people of Poland, and we're going to share energy and have a good time. It's always a party. Świetnie mówi, nie? Właściwie wszystko rozumiem, nawet nie trzeba tłumaczyć. Zapytałem go o jutrzejszy koncert, powiedział, że przywiózł ze sobą z Nowego Jorku zespół, przedstawił muzyków, są świetni i zagrają całą płytę The Magician, ale będą także patrzyli i słuchali na to, co się dzieje na sali i będą podążali w kierunku odbiorców. Myślę, że to będzie niezwykły koncert. Opowiedz o nim trochę. Na pewno będzie niezwykły. To też jest fajne spotkanie Europejskie Targi Muzyczne, co jest grane, ponieważ no, Kion przyjechał tutaj już 2 dni temu. Faktycznie jest zainteresowany Polską, polskim przemysłem muzycznym, show biznesem. Mhm. Mieliśmy okazję spotkać się z muzykami. Wczoraj byliśmy na koncercie zespołów polskich hip-hopowych. Więc oprócz tego, że super mówi przejrzyście po angielsku, dla nas po amerykańsku, to jeszcze też Kion jest zainteresowany tym, co się dzieje naprawdę w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę. I to jest fajne, że oni są bardzo otwarci. A jego ekipa to są muzycy pokolenia młodego, nazwijmy to, około 40. Wszyscy oni grają z najlepszymi zespołami na świecie, jak Robert Glasper, Chuck Magnone, czy Diana Krall. Chuck Magnone. Magnone się mówi? My mówimy w Szczecinie na niego Magnone. A okej, okay. To szczecińskie. W każdym razie to są naprawdę świetni muzycy, otwarci, fajni. I też będzie taki koncert. Będzie nowoczesny, młodzieżowy i z pewnością dobry. Okej, okay. Zapraszamy w takim razie. Mamy zaproszenia na koncert. Ola jest przy telefonie 2273. Kion, what do you like about Poland? I love the food. No, I love lots of things about Poland. I like the energy. I like the culture. I love the food. I love the people. What else? I love the fact that, you know, it is like the United States dealing with, you know, political turmoil and dealing with it well. It's a very interesting time in the world right now, and I'm happy that, you know, I'm not the only one having to deal with interesting things. To say the least. I'm totally enjoying Poland, man. Zapytałem Kiona, co mu się podoba w Polsce. Długo się zastanawiał, ale powiedział, że właściwie sporo rzeczy. Począwszy od kultury naszej polskiej, od jedzenia, od ludzi, ale także wymienił, że polityka że żyjemy w ciekawych czasach i że fajnie jest być tutaj i obserwować, jak to wszystko tutaj wygląda. A dzisiaj mamy Dzień Niepodległości i wszystkiego najlepszego wszystkim życzymy. No właśnie, tak, od samego rana o tym mówimy. Keon Harold, The Magician. What about this new album? What can I tell you about it? The new album features, you know, some amazing artists. But the biggest thing about this album is, you know, it's a part of my life. It's what I believe right now. Mm-hmm. You know, it has themes of love, themes of, it has the political theme, it has the social theme, it has, you know, lots of connections that have to do with where I'm from. I'm from Ferguson. Mm-hmm. A very incredible thing happened in Ferguson, which changed America. This guy Mike Brown was killed. Since I'm from there, I felt it very, very strongly. So I wrote a song called MB Lament that, you know, was basically my call to, my feelings went out to the parent of this kid who was killed by law enforcement wrongly. 'Cause I imagine I have a son, and I can imagine if something happened to him, I feel terrible. So I wrote this song called MB Lament for him. But, you know, not just that. There's songs on there featuring Gary Clark Jr., which talks about, you know, the Trump administration in so many words. I have songs on there with I have a song with Robert Glasper. I have a song on there with amazing hip-hop artist Pharoah Monch, amazing hip-hop artist who just released a record a couple weeks ago. Big Crit is on my album. He's a hip-hop superstar, but he respects the idea of the artistry of what I do as a jazz musician, as a composer, as a person who just loves to tear down genre borders. What else is on there? I mean, it's a album that is a continuum. It's built in a way that it is a playlist, because that's the way people consume music now, like playlists versus, you know, an album of one kind of thing. There's many different sounds on here. There's many different cultural experiences on here, and it's an amazing, I won't call it amazing, I'll just say it's a very good interpretation of how I feel about the world. Mm-hmm. Zacznę od tego, że Keon powiedział, że pochodzi z Ferguson. Tam zdarzył się ten straszny wypadek, gdzie młody człowiek został zastrzelony przez policję niesłusznie i poświęcił jedną piosenkę na tej płycie, MB Lament, właśnie temu wydarzeniu. A poza tym wymienił muzyków, którzy tutaj występują, między innymi Gary Clark Jr. czy Robert Glasper. Jest to muzyka jazzowa z elementami hip-hopu, mówiąca o czasach współczesnych, komentująca to, co się dzieje i w Ameryce, i na świecie. Keon Harold jest naszym gościem. Sylwester Ostrowski. Także dziękuję wam bardzo. Thank you so much and have a nice stay in Poland. Oh, thank you so much. Such a pleasure to be here. Okay, thank you. Dziękujemy. Kian Harold, The Magician. Nowa płyta. Naszym gościem był także Sylwester Ostrowski. Zaproszenia poszły jak burza, a wiadomość z ostatniej chwili: do świąt jeszcze 42 dni. To Nerina Palo z nowej płyty zatytułowanej Stay Lucky i na razie moja ulubiona piosenka Man Didn't Walk on the Moon. Że za mało w audycjach Petera Sincottiego, bardzo proszę. She wasn't something I expected. She wasn't something that I planned. But something in me gets corrected. She's in my hands. It's in the way I need to kiss her. Like a prescription for my pain. I'm a complicated picture. In a shape that's hard to frame. But it's like she was made for me. She touches me just right like she was made for me. Even how we fight like she was made for me. Oh, voices like a key that opens every door inside of me that I've kept closed. And she smiles like she knows she was made for me. Not the shoulder that you cry on. No, no, she doesn't lift you from your lows. And she could tick just like a time bomb. Yeah, but I love the way she blows. And she can make you wanna cave. She can make you wanna run. She's like a bullet that's misshapen. Oh, but she slides right in my gun like she was made. Yeah, she touches me just right like she was made. Even how we fight like she was. A key that opens every door inside of me that I've kept closed. And she smiles like she knows she was made for me. Something heavy clicks, something broken binds, but I feel a lips lock into mine. Underneath my skin, in a place nobody. Sincotti z nowej płyty She Was Made For Me, to tytuł tej piosenki. 20 minut do godziny 13, a ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenie do studio imienia Agnieszki Osieckiej. To są wejściówki na ostatnie w tym roku nagranie audycji Cogito Ergo. Gościem będzie pisarka Joanna Siedlecka, a muzycznie spotkanie ozdobi Dorota Miśkiewicz. Nagranie w poniedziałek, 13 listopada o godzinie 19. Dorota Miśkiewicz gościnnie u Moniki Litkę. A, no i Ola przy telefonie. 2 2 7 3.

love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love, love, love. Tak, to oczywiście Gregory Porter, z którym grał Keon Harold, nasz gość dzisiejszy też. W Delikatesach Stacey Kent. History of love told every day in songs and books, like some big romantic kitchen filled with way too many cooks. Everyone has got a theory, an opinion or an angle, and they treat them like they're precious diamonds dangling from a bangle. I love you, and you love me. By now we'd have figured out the reason and the rhyme. You love me and I love you, and it's been this way so long that if we knew what we were doing, we'd be doing it all wrong. So let's just make it up as we go. To work it out myself, I tried to have a plan, but I've always ended up alone, right back where I began. Now with you it's all so easy, there's no reason to look down, so let's just keep on flying with our heads up in the clouds. I love you and you love me, and I can't tell you why. You'd have thought by now we'd have figured out the reason and the rhyme. You love me and I love you, and it's been this way so long that if we knew what we were doing, we'd be doing it all wrong. So let's just make it up as we go. unexpected gifts that are the ones we hold most dear. So here's to happy accidents and playing it by ear. I love you, and you love me, and I can't tell you why. You'd have thought by now we'd have figured out the reason and the rhyme. You love me, and I love you, and it's been this way so long that if we knew what we were doing, we'd be doing it all wrong. So let's just make it up as we go on. Stacey Kent, cudowna, 30 listopada w Gorzowie. Proszę ją pozdrowić. Jutro Jaromir w Łodzi. Proszę mu dać znać, że ma nowy numer jeden na liście w Trójce. No a delikatesy, tak, można by nie wychodzić. Zakończymy sobie audycję jednym ze standardów w wykonaniu Sila. To będzie Love for Sale. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia życzymy. Fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love, love for sale. Let the poets pipe of love in their childish ways. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, fresh and still unspoiled, love that's only slightly sold, love for sale. Childish ways, oh, I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Love that.